Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 16 listopada jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Piotr Rybak, który na wrocławskim rynku podpalił kukłę Żyda, trafił do aresztu. Konsekwencje wobec europosłów Platformy zapowiada jej wiceszefa. Chodzi o wczorajsze głosowanie, kilku z nich za sankcjami dla Polski. O gospodarce w Jasionce koło Rzeszowa będzie relacja naszego reportera. Podpalacz kukły Żyda trafił do więzienia. Wczoraj sąd we Wrocławiu wydał nakaz doprowadzenia lidera wrocławskiego ruchu nacjonalistycznego do aresztu. Policja zatrzymała Piotra Rybaka w jego domu w nocy, co potwierdza Kamil Rynkiewicz z policji. Policjanci zatrzymali na terenie powiatu wrocławskiego jednego z mieszkańców. To zatrzymanie ma związek z nakazem wydanym przez Sąd Okręgowy, 5 Wydział Penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem kar. Nakaz ten dotyczy zatrzymania osoby i doprowadzenia jej do aresztu śledczego. Rybak został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Miał odbywać ją w domu w systemie dozoru elektronicznego. Po wydarzeniach 11 listopada, kiedy w Marszu Nacjonalistów we Wrocławiu nawoływał do nienawiści, a miał zakaz opuszczania domu w określonych porach, sąd zdecydował o umieszczeniu go w zakładzie karnym. Wiceszef PO zapowiada rozmowy o konsekwencjach wobec europosłów Platformy, którzy zagłosowali za sankcjami dla Polski w Strasburgu. Tomasz Siemoniak mówi o posiedzeniu zarządu w przyszłym tygodniu. Dodaje, że Platforma podziela treści, które są w rezolucji krytyczną ocenę rządów PiS-u, ale nie zgadza się na ryzyko sankcji wobec Polski. Przypomnijmy, Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. Przeciwko głosowali europosłowie PiS, 6 europosłów PO zagłosowało za. Kolejne zarzuty dla urzędników warszawskiego ratusza w aferze reprywatyzacyjnej. Sprawa dotyczy nieruchomości położonej w centrum Warszawy przy ulicy Chorzej 25. Zarzuty usłyszeli zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, kierownik działu nieruchomości dekretowych, naczelnik, radca prawny oraz specjalista Wydziału Spraw Dekretowych, mówi prokurator Ewa Bialik. Prokuratura zarzuca urzędnikom stołecznego ratusza niedopełnienie ciążących na nim obowiązków i dopuszczenie do wydania korzystnych dla określonych osób decyzji dotyczącej nieruchomości położonej w centrum Warszawy przy ulicy Chorzej 25. Chodzi oczywiście tu o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Od godziny sprawą zwrotu Chorzej 23 przez 25, 25 i 25a zajmuje się komisja weryfikacyjna. W Jasionce koło Rzeszowa rozpoczyna się kongres 590 pod hasłem Uwalniajmy polski potencjał o przyszłości naszej światowej gospodarki. Przez 2 dni dyskutować będą politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i studenci. Łączymy się z naszym reporterem Karolem Surówką, który jest na miejscu. Powiedz, ile osób bierze udział w kongresie? Arena w Jasionce, tak jak Państwo słyszą, wypełnia się ludźmi. Na kongres przyjedzie około 3000 gości, głównie z Polski, ale też Niemiec, Anglii, Włoch czy Stanów Zjednoczonych. Wezmą udział w ponad 80 panelach dyskusyjnych. Uczestnicy poruszą tematy związane z infrastrukturą, podatkami czy nowoczesnymi technologiami finansowymi. Kongres 590 bierze swoją nazwę od pierwszych 3 cyfr kodu kreskowego znajdującego się na produktach wytworzonych w Polsce. Na terenie kongresu, na stoiskach, polscy przedsiębiorcy przedstawiają więc swoje najnowsze patenty. Jest to pojazd, który nazywamy hoverbike'iem, a więc unoszącym się motocyklem. Prezentujemy nasz pojazd Trigo. Pojazd elektryczny, spalinowy? Elektryczny. Nie warto myśleć o miejskich spalinowych pojazdach. Tutaj w arenie w Jasionce koło Rzeszowa właśnie rozpoczynają się debaty. Wśród tematów będą m.in. polskie technologie obronne czy przyszłość rynku kolejowego w Polsce. A po godzinie 13 planowane są wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. Karol Surówka, dziękujemy. Patronem kongresu jest Polskie Radio, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na północy miejscami przelotny deszcz i mrzawka. Na Pomorzu silniejszy wiatr od 5 stopni w Małopolsce do 7 w centrum i 9 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład suszarka kondensacyjna z pompą ciepła Electrolux. 8 kilo suszenia, klasa A++ za 2207 zł i 8 groszy, czyli o 190 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki?

Hole in the Universe, Nixis. To na początek, a teraz czas na piosenkę dnia, trójkową, Fear. To drugi singiel z debiutanckiej płyty Polly Rice. Premiera tej płyty zapowiedziana jest na początek 2018 roku. And I saw myself another useless soul who's slipping out, slipping out, slipping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love. Just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. Chasing dreams, but now it's no longer me. Feel all the light without fear of the dark. Feel all my stars with a sneaking out, sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out, freaking out, freaking out, unknown inside. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer me. Standing by, wasting time. When I realized the sun would never rise, I'm going back, going back, going back to the start. Feel all the light without fear. Fear, Polla Rice. 17 minut po 11. Teraz jak zwykle w czwartki, jak zwykle o tej porze, z pomocą dla człowieka, dla ciała i dla ducha przybywa Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. 80% czasu, kiedy jesteśmy na tej ziemi, jedziemy na autopilocie. To znaczy mamy swoje nawyki, przyzwyczajenia, stereotypy i według tego działamy, według tych schematów. Ale co, kiedy zorientujemy się, że to nam nie służy? Proponuję Państwu w takim razie przekomarzania, humor, obśmianie. Fachowo nazywa się to styl prowokatywny. I o tym Tomek Jamroziak, psycholog. Kłótnie w naszym życiu. Z jednej strony wydają się bardzo spontaniczne, rzadko kto planuje, że we wtorek o 17 się pokłócę z bliską mi osobą, a potem się okazuje, że właściwie ta kłótnia przebiega w scenariuszu, który miała nasza wcześniejsza kłótnia i ta poprzednia też była podobna do... Powody takim... mogą być różne, ale struktura ta sama. Dokładnie, jakby scenariusz był napisany przez kogoś. Kończymy z tymi samymi emocjami i z tymi samymi przekonaniami co zwykle. Aha. I wtedy, jeżeli mamy takie powtarzające się wzorce i trochę jesteśmy w sytuacji, w której no sami nie umiemy wygrzebać się z tego dołka, w którym jesteśmy, jak obrazowo napisać. Przeszkadza intelekt. Przeszkadza to, że wierzymy, że świat taki jest. Ale tak? Jak to zracjonalizować? Czasami się nie da zracjonalizować, dopóki się nie rozbije tego muru przekonania, że to przekonanie właściwie jest absurdalne. To w takim razie kto może to zrobić? Czy ktoś z zewnątrz, czy my sami, jakim sposobem? No z takich słynnych postaci na przykład robił to Sokrates, zadając bardzo podstawowe pytania. Robią to nasi przyjaciele, robi to nasze rodzeństwo. Pół świata tylko nie zawsze do nas to przemawia. No najlepiej byłoby obejrzeć z boku, no ale trudno jest wyjść tak obok. Jak wykrzesać tę energię do zmiany? To trochę przypomina taką sytuację. Wyobraźmy sobie gwóźdź w ścianie, który chcemy wyciągnąć. Jak wyciągamy ten gwóźdź we właściwym kierunku, czyli trzymając go za końcówkę, ciągniemy jak najdalej od ściany, to bardzo często jest tak, że ten gwóźdź nie wychodzi. I to, co potrzebujemy zrobić, to czasami poruszać gwoździem w innych kierunkach niż ten oczywisty. Czyli ruszamy go w lewo, w prawo, na boki. W pewnym momencie okazuje się, że gwóźdź wychodzi, bo powiększyliśmy otwór, w którym był. Tak samo jest z naszym systemem przekonań, że czasami te przekonania są tak ciasne, tak sztywne, że tam się nie da nic wyciągnąć, nic zmienić, wszystko jest pozaczepiane pomiędzy sobą i trzeba coś zmienić w całości. Są osoby, które mówią, że mają niskie poczucie własnej wartości i mówią o tym w ten sposób. Nigdy w życiu nic mi się nie udało. No pewnie te osoby w życiu zrobiły niejedną rzecz, ale w tej sytuacji nie potrafią tego zobaczyć. Natomiast oczywiście empatycznie, od strony emocjonalnej, kiedy wsłuchujemy się w to, co mówi ta osoba, to otwiera nam się serce. To widzimy ilość cierpienia, którego doświadcza ta osoba, ale też widzimy ogrom zasobów, które ten człowiek ma, w końcu ma siłę mówić. I prowokatywność w gruncie rzeczy jest takim podejściem, w którym okazujemy tej osobie bardzo dużo ciepła, serdeczności, nawet takiej ludzkiej miłości, jaka dzieje się pomiędzy dwoma osobami. Wyczucie tutaj jest bardzo ważne. To jest tylko sposób rozmowy. Dlaczego mówimy o tej terapii prowokatywnej? Bo dzięki temu, co możemy właśnie przestać żyć na autopilocie, możemy zmienić swoje nastawienie do życia, do świata, możemy nie wpadać w te same kolejny. Ja powiem, dlaczego ja lubię to podejście. Jeżeli my nie wytworzymy w sobie naturalnej takiej siły i wiary w to, jacy jesteśmy sami, czyli nie zrobimy czegoś, co ja nazywam taką osobistą deklaracją niepodległości, to znaczy, że wiem, jaki jestem, wiem, za co się lubię, wiem, że się mogę zmienić, czyli mam przekonania, ale takie przekonania, które są rozwojowe. One są odpowiednio sztywne i odpowiednio elastyczne. Czyli ja wiem, jaki jestem, natomiast jak są nowe doświadczenia, które przeczą temu, co wiem, w pewnym czasie będę w stanie się zmienić, zmienić swoje przekonanie na swój temat. I to, co dzieje się w podejściu prowokatywnym, to, że ta osoba troszeczkę tak jak przeciwciała, kiedy wstrzykujemy szczepionkę, wytwarzają się w organizmie, to tu tworzymy takie przeciwciała na ten system komunikacji z zewnętrznym światem i trochę tworzymy przeciwciała na te swoje własne demotywujące myśli. Jest taki film, który trochę o tym podejściu mówi, o opowiadający historię lekarza, który leczył śmiechem. Patch Adams się nazywa ten film z Robinem Williamsem. Jest tam przepiękna scena, kiedy Robin Williams, próbując dotrzeć do terminalnie chorego pacjenta na wiele różnych sposobów, od bycia miłym po robienie głupich dowcipów, w końcu w nocy przebrany za anioła przy jego łóżku pojawia się i zaczyna czytać mu różne słowa, które oznaczają to, że człowiek umrze. I tamten człowiek, który był surowy, zaczyna odpowiadać najpierw w złości swoimi słowami i tak się przekomarzają, aż obaj zaczynają się śmiać, nabierają dystansu do trudnej sytuacji. Bo czasem my nie możemy zmienić sytuacji, możemy zmienić podejście do sytuacji. I trudne rzeczy nie stają się trudne. To jest tak, jakbyśmy podczas wycieczki autobusowej, gdzie mamy gdzieś dojechać, chcieliśmy tam wypocząć, żeby było miło, zepsuła się opona samochodu, mamy 2 godziny albo 3 godziny czekania. Można się irytować, złościć, można rozłożyć kocyk i się cieszyć tym, że jesteśmy wśród znajomych, może wśród przyrody i nabrać dystansu do tej sytuacji. To jest też takie podejście, którego można się nauczyć. Ciekawe, że w terapii prowokatywnej jest tylko jedna strona, która się wygłupia, a druga strona, która pracuje. Klient pracuje, terapeuta się może wygłupiać. Co nie znaczy, że żarty nie padają z obu stron. Ja się cieszę, że niektóre osoby w ogóle mają taki charakter,

Zobacz. Zobacz, ile ja dzisiaj pisałam. Zobacz, to wszystko to piórem. Nie wszystko odręcznie, ale... Nie wszystko, no bo robiłam sobie po prostu... Ale dobry masz charakter pisma. Tak? Mhm. Bardzo ci dziękuję. Proszę Paweł bardzo. Drozd. Dzień dobry. Za górami, za lasami. Bo dzisiaj będziesz nas zachęcał do pisania i będziesz do pisania ręcznego, tak? No ja zachęcałbym może nad tym, żeby się pochylić troszkę i mieć refleksję na temat tego, czy pisać odręcznie warto, czy nie. Najpierw o takim zawodzie, który pewnie państwo znają, ty też. Grafolog się ten zawód nazywa. Tak jest. Zajmuje się taki człowiek badaniem elementów charakterystycznych pisma po to, by na przykład ocenić, kto był autorem takiego pisma, to w kryminalistyce się przydaje. Albo bada się, kto był autorem, a może raczej jakie ma cechy charakteru, jakie ma wady, zalety i tak dalej, to się przydaje podobno pracodawcom. Grafologia ma swoich zwolenników, ma przeciwników w gronie psychologów, ale jest duża szansa na to, że nowoczesność zakończy ten spór, bo być może za kilkadziesiąt lat zawód grafologa może zniknąć, bo już nie będzie kogo badać. No i może też być tak, że tak jak wieczne pióro odeszło do lamusa i stało się narzędziem hobbystycznym, tak już za pewien czas zniknie również długopis. Mezopotamia. Około 6 tysięcy lat temu Sumerowie tworzą pismo klinowe. Fenicja. 3000 lat później powstaje pierwszy w historii alfabet. Na jego bazie tworzone są później alfabety grecki, a także arabski. Początek naszej ery. W państwie środka pismo odręczne zapisywane jest już na wynalezionym właśnie papierze. Połowa XIX wieku. W amerykańskich sklepach pojawia się nowość. To ołówek połączony z gumką do ścierania. Początek II wojny światowej. W Buenos Aires zaczyna swoją pracę pierwsza fabryka produkująca nowy wynalazek – długopis. Rok 1985. Do sprzedaży wchodzi komputer z ekranem dotykowym. Rok 2017. Czy umiejętność pisania odręcznego jest nam jeszcze potrzebna? Umiejętność pisania odręcznego jest bardzo ważna dla dzieci. Mówi pedagog, profesor Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego. To nie jest tylko czynność motoryczna. Ręczne pisanie to jest także czynność intelektualna, poznawcza. I szczególnie wtedy, kiedy dziecko wchodzi w te nowe umiejętności, czy ten nowy rodzaj języka, który poznaje, to znaczy czytanie i pisanie, bardzo ważne jest to, żeby dać szansę na zdobywanie właśnie doświadczeń, które wiążą się z aktywnością dotyczącą ręcznego pisania. Dlatego, że to ręczne pisanie wpływa w sposób bardzo znaczący na pracę mózgu. Z dotychczasowych badań neurobiologicznych wynika, że mózg dziecka, by mógł się prawidłowo rozwijać, potrzebuje intensywnej i wielowymiarowej aktywności. To dotyczy również umiejętności ruchowych. Pozbawiamy dzieci tego, co było takie naturalne jeszcze jakiś czas temu. Dzieciaki już teraz nie wiążą butów, zapinają na rzepy, nie posługują się, czy mają pewnie problemy z posługiwaniem się ołówkiem czy długopisem, no bo się posługują już pewnie bardzo wcześnie tą klawiaturą. Czy taka sytuacja, kiedy dziecko, które gdzieś tam w wieku przedszkolnym ma do czynienia już z tabletem i z tego typu urządzeniami, podchodzi do tekstu, który jest na papierze i próbuje rozsunąć ten tekst i on się nie rozsuwa ręcznie, no bo to trochę inaczej działa, no nie możemy ich wprowadzać tylko i wyłącznie w taki świat wirtualny. A kiedy dzieci staną się już dorosłymi, czy umiejętność pisania odręcznego będzie im jeszcze potrzebna? Nasi studenci na przykład robią notatki podczas wykładu. I warto pamiętać o tym, że zupełnie inaczej ten mózg pracuje wtedy, kiedy robi się te notatki korzystając z klawiatury komputerowej, a inaczej, kiedy robi się te notatki ręcznie. Nie da się wszystkiego, robiąc ręczną notatkę, zanotować, co mówi wykładowca. Trzeba dokonać pewnej selekcji. I tu już uruchamia się proces analizy, proces syntezy, takiego wychwytywania pewnej myśli głównej, którą w ten sposób się wyławia i notuje. A więc uruchamia się proces myślenia. To myślenie jest najmniej zaangażowane wtedy, kiedy piszący na klawiaturze musi kontrolować wzrokowo identyfikowanie poszczególnych liter. Trudno jednak zignorować postęp techniczny i to, że pismo odręczne jest w zdecydowanej defensywie. To, co można zrobić, to wyciągać wnioski z wyników badań. I tak okazuje się na przykład, że pisanie na klawiaturze może mieć korzystny wpływ na piszącego, o ile w grę wchodzi pisanie bezwzrokowe. Między innymi Finowie wzmacniają w swoich programach takie kursy, które wiążą się z rozwijaniem tej umiejętności pisania na klawiaturze. Ale właśnie pisania w taki sposób, żeby to nie miało mechanicznego charakteru, tylko żeby angażowało myślenie i uruchamiało te różne ośrodki w mózgu, co do których wiemy, że one właśnie przy takiej czynności się uaktywniają. To, co wyróżnia człowieka, to jest właśnie ta umiejętność pisania, także pisania ręcznego. I chcę to dobitnie podkreślić. To nie jest tylko i wyłącznie czynność motoryczna, ruchowa. To jest czynność intelektualna. Jakiś czas temu obiegła świat wiadomość, że Finlandia rezygnuje z obowiązkowych lekcji pisania odręcznego. Pamiętasz tę historię? Pamiętam, tak. I zmroziło mnie trochę. Mnie też, ale to był efekt głuchego telefonu, bo w rzeczywistości od 2016 roku w fińskich szkołach nieobowiązkowe są lekcje kaligrafii. Dotychczas były standardowym elementem edukacji w fińskich szkołach, więc kaligrafia już nie jest obowiązkowa. Napisać będą się uczyć nadal, tak po prostu. Jest. Ale faktem jest, że parlamentarzyści czy rządy co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu krajów tych większych państw debatują i zastanawiają się nad tym, jaka jest rola czy miejsce, status pisania odręcznego w ich szkołach. Tutaj mam na myśli Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone. Więc czas idzie do przodu i tak sobie myślę, że ta historia, którą chciałbym Państwu przypomnieć za chwilę, którą Państwo za chwilę usłyszą, może za te kilkadziesiąt lat już nie będzie taka śmieszna, jak będzie teraz, mam nadzieję. Na do widzenia. Jeden z odcinków cyklu, który być może Państwo jeszcze pamiętają, z porannego wydania zapraszamy do Trójki. Cykl Bardzo Drobna Przestępczość, czyli takie bardzo krótkie, kryminalno-absurdalne historyjki, które napisał Jarosław Sępek, udźwiękowił mówiące te słowa, a głosu użyczył Arkadiusz Ekiert. A opowiadał Państwu o tym wszystkim i przygotował to, co za chwilę nastąpi, Paweł Drozd. Dziękuję bardzo. All units proceed to your post assignment. Wysyłając grafologowi do analizy próbkę pisma sprawcy, inspektor liczył na przełom w śledztwie. Wynik nieco go zaskoczył. Times New Roman. Żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Jak to jest, kiedy jestem? Chcę zobaczyć, jak sobie poradziłeś. Może jednak sobie nie poradziłeś. Wróciła. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Jestem. Wróciła.

great emperor, so cruel and cynical, forces me to bow before him. He tramples fresh snow. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 39. Przedostatni. Sierpień 1964 roku opisuje w Kronosie. Coraz jaśniej widzę, że nie mogę jechać do Argentyny. Jestem zanadto wrażliwy na gorąco. Jednocześnie próbuję zarezerwować bilet na statek, ale nie ma już miejsc. Nie wie, co ze sobą zrobić. Jak długo będzie w tym miejscu, którego przyroda i spokój miały ukoić nerwy, a tymczasem wciąż jest rozdrażniony? Pobyt w opactwie Roymont załatwił mu kot jeleński. Udaje mu się doczłapać ledwo do mostka za murami opactwa, a i tam musi przysiąść, by odpocząć. Czasem kot, a czasem kubański pisarz Severo Sarduy. Zawożą go do lekarzy na konsultacje. Pojawiają się sprzeczne diagnozy i wskazania. Mimo że myśli o śmierci, 29-letniej brunetce Ricie, którą bawią jego pogromy w jadalni i obcy akcent, wydaje się niesłychanie żywy. Coraz częściej przysiada przy nim na ławce w parku przy stawie, gdzie Gombrowicz spędza samotnie popołudnia. Zaczął mnie wypytywać, czy jestem punktualna, porządna, zorganizowana, czy podróżuję z dużą ilością bagaży. Powiedziałem więc, że chciałabym nadal mieszkać we Francji, najchętniej przy jakimś uniwersyteckim mieście, żeby móc skończyć tezę doktorską o kolet. Niech pani zmieni temat, poradził. Niech pani zrobi doktorat o mnie, a napiszę go pani gdzie bądź w 2 tygodnie. Zgodziłam się. Prawdę mówiąc, doktorat niewiele mnie obchodzi. Miałam natomiast ogromną ochotę rzucić się z nim w przygodę. Rita powinna znać już jego sławę awangardowego pisarza, o którym niektórzy wyrażają się z wielkim entuzjazmem, ale po latach powie: gdyby nie ja, to byłby ktoś inny. Tak naprawdę podoba się jej ten 59-letni mężczyzna. Nie przypomina jednego z tych podszytych powagą profesorów. lubi go za naturalność, dziecinność i zabawność. No i za docinki w stronę Francuzów, którzy też ją irytują. Ma z nimi swoje porachunki. Jako Kanadyjka spotyka się we Francji z oznakami lekceważenia. Rita od razu zajmuje się praktyczną stroną przedsięwzięcia. Witold chciał uciec od nadchodzącej jesieni i zimy. Polecono mu to miejsce na południu. Rita zna już Vence. Od razu kieruje tam kroki i wpadają jej w oko dwa domy z ogrodem. Witold jednak protestuje. Najbardziej przekonuje go mieszkanie w sporej willi w środku miasteczka, przy Place du Grand Jardin 36. Toczy się tu spokojne życie. Mieszkańcy spacerują z pieskami, a w południe wpadają na kawę do ogródków kawiarnianych. Czteropokojowe mieszkanie na drugim piętrze, z którego okien rozpościerają się widoki na cztery strony świata, od razu przypada mu do gustu i aprobuje wybór bez wahania. 22 października Rita dostaje klucze do mieszkania, co Witold, uważający dwójkę za swoją cyfrę, uznaje za znak. Jeszcze 3 dni, w czasie których nowa towarzyszka sprawnie organizuje potrzebne rzeczy, i 25 października wraz z 4 walizkami zawierającymi cały dorobek życia Gombrowicz wchodzi po schodach do swojego nowego mieszkania. Będzie miał 15 łóżko, od kiedy opuścił Argentynę, jak skrupulatnie wyliczy. Vence to, jak mówi, miasteczko niegłupio położone. Między morzem a górami w południowym zakątku Francji, niedaleko Włoch. Z jednej strony ściana gór, z drugiej otwarcie przestrzeni w stronę wybrzeża. Stamtąd nadpływa morskie powietrze. Tam jest Nicea i tam bawią tłumy zblazowanych turystów. Z kolei z gór przychodzi chłód, który czyni wąs przyjemniejszym w czasie lata. Skały stanowią tło krajobrazowe i z nich pobudowane są domy. Do tego góry wokół Vence są suche. Samo centrum Vence do dzisiaj zachowuje cechy średniowieczne. Starówka z wąskimi, krętymi uliczkami pozostaje zamknięta w murach miasta z 4 bramami. Place du Grand Jardin znajduje się jednak poza tym okręgiem, na terenach byłych ogrodów. W Vence życie codzienne z wdziękiem łączy się ze sztuką. Mieszkańcy to drobni rzemieślnicy, handlarze, ogrodnicy, ale także malarze, którzy cenią tutejszą grę światła, i rzeźbiarze korzystający z dostępu do cennego materiału w okolicznych górach. Mieszkał tu Henri Matisse, przybywali z odwiedzinami do niego Picasso, Aragon, André Breton, niedaleko wciąż mieszka Marc Chagall. Witold wchodzi do mieszkania, a stukot butów o czerwoną terakotową posadzkę niesie się głuchym echem. Mieszkanie jest bowiem bardzo wysokie, zwłaszcza długi, pusty korytarz wywołuje klasztorne wrażenie. Same pokoje są trochę zagracone przy ciężkimi meblami prowansalskimi właścicielki, pani Antoinette Blacas, byłej nauczycielki, która zajmuje 1 piętro willi z tarasem. U góry mieszkają jeszcze 2 rodziny. Od razu uruchamia się w Gombrowiczu natura urządzacza. Witolda pasjonowało ulepszanie i dekorowanie mieszkania. Zdziwiło mnie to, bo wyobrażałam sobie, głupota z mojej strony, że mężczyźni się tym nie interesują. Potem odkryłam w Kronosie, że kiedy przeprowadzali się ze Służewskiej na Chocimską, to on zajął się przeprowadzką. Przestrzeń jest dla niego taką samą formą jak każda inna: literatura, ubiór czy zachowanie. Wybiera sobie najciemniejszy pokój, północny, z widokiem na góry, większy od pokoju Rity, znajdującego się vis-a-vis. Uznaje bowiem, że ciemniejszy jest bardziej męski. Odtąd Rita i Witold, dwoje wędrowników z różnych krańców świata, zaczynają wspólne mieszkanie. Żadne z nich nie ma doświadczenia w dzieleniu przestrzeni z drugą osobą. Jest między nimi także dystans 30 lat. Są świadomi niejasności swej relacji w oczach sąsiadów tego małego miasteczka. Dlatego decydują się przedstawiać jako pisarz i sekretarka. Tak też sprawę prezentuje rodzicom Rita, gdy informuje, że nie wróci w przewidzianym terminie. Prywatnie Witold jest bardziej szczery. Rita jak dotąd znakomicie się sprawia. Jest zabawna, sprawna, zaradna, uczciwa i tak dalej.